بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا pamoja na kumtakia salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tupo katika mlango ambao al-Imam Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala ameuita babu tafsiri al-Islam wa qawli Allah ta'ala: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. نا تمسوما كتكهم لانغو حديث يا ابن عمر رضي الله، حديث يا عمر ابن الخطاب أمباني حديث نيفو أصلياكي، لكن شيخ أمويك محل الشاهد تتكهي حديث ambayo ina tafsiri uislamu kama ilivyokuja katika unwani ya mlango, mlango ambao hutafsiri uislamu. Uislamu ni kitu gani? Tukaona kwamba uislamu ni shahada, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na tukaona katika shahada hii yapo mambo mengi, na si kwamba ambalo hutakikana katika shahada ni utamkwaji peke yake, bali ni utamkwaji kadhalika na nia, kadhalika al-amal. Lazima kutamka kwako shahada kuambatane na mambo hayo, kadhalika shahada yako iambatane na al-ilmu bimaanaha, kuijua hiyo shahada uliyoitamka maana yake. Wengi katika watu hawajui maana ya la ilaha illa Allah, wakawa makafiri wa kikureishi wanaielewa zaidi la ilaha illa Allah kuliko wengi katika waislamu leo hii. Makafiri wa kikureishi kina Abu Jahal na kina Abu Lahabi walikuwa wakijua maana ya la ilaha illa Allah kuliko baadhi ya waislamu leo hii. Wao walikuwa wakielewa kwamba la ilaha illa Allah maana yake ibada yoyote ielekezwe kwa Allah, na kwamba ibada yoyote haifai kuelekezwa kwa asiyekuwa Allah. Walielewa hivi, na ndio maana Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alipoambia semeni la ilaha illa Allah, wanajua maana ya la ilaha illa Allah, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Anataka awajalie huyu Muhammadi waungu wetu wote hawa awe ni mola mmoja, kwa sababu wanaelewa kwamba la ilaha illa Allah maana yake ombeni mvua kutoka kwa Allah, la ilaha illa Allah ombeni mtoto kutoka kwa Allah, la ilaha illa Allah ombeni ponyo kutoka kwa Allah, la ilaha illa Allah. Na haya wao walikuwa wana waungu wao 360. Kila mungu ana kazi yake. Kuna mungu wa mvua, kuna mungu wa jua, kuna mungu wa safari, kuna mungu maalumu kwa ajili ya wale wasiozaa, wanawake wasiozaa, wagumba, tasa, wana mungu wao. Kwa hiyo akisema la ilaha illa Allah maana yake nyote toeni hizi ibada zenu kwa hawa wote, apwekeshwe katika ibada hizi mmoja. Kwa wameelewa la ilaha illa Allah makufaru Quraysh kuliko baadhi ya waislamu leo hii. kweli si kweli? Dalili kwamba baadhi ya Waislamu leo hii hawajui la ilaha illa Allah, nani atatoa mfano? Nani atatoa mfano uliokuwa wazi ambao unalengesha kwamba baadhi ya Waislamu leo hii hawajui maana ya la ilaha illa Allah? Naam, nani? Kuomba vipi? Kuomba makaburi vipi? Kwenda kwenye makaburi kuwaomba waliozikwa mule, yanafanyika hayo? Naam, yanafanyika. Na hao wanaoyafanya haya wanatamka shahada na wanasali, lakini wanakwenda kuomba kwenye makaburi. Kwa hiyo huyo hajaielewa la ilaha illa Allah kama alivyoelewa Abu Jahal. Tumeelewana? Tayib, mfano ambao mara nyingi huwa tunautoa ni hawa masufi katika baadhi ya vitabu vyao, wale masufi waliopituka mipaka katika usufi, as-sufiyatu al-ghula, katika vitabu vyao wanasema innal arba'ata al-aqhah yajtami'una maratan fil 'am wa yudabbiruna umura al-khala'iq al-badawiyyu wa shuraka. Kuna wakuu wanne, kuna wakuu wanne, vingunge vinne hukusanyika mara moja kwa mwaka. Wakikutana hao wanne wanapangilia mambo ya walimwengu. Kwa mwaka huu nani afe, mwaka huu nani apewe riziki, mwaka huu mvua tuikithirishe wapi, mwaka huu ukame tupeleke wapi. Nani hao? Albadawi, albadawiyu na washirika wake watatu. Hawa ni masufi waliopituka mipaka, hawajui la ilaha illa Allah. Hawa wanaoitakidi haya wamekufuru zaidi au makafiri wa Kikureishi? Hawa wanaoitakidi kwamba hawa kina Albadawi na wenzake wanne, kina Rifai na wengineo, hukusanyika mwaka mara moja, wanapangilia mambo ya walimwengu kwa mwaka, ilhali Allah tabaraka wa taala alipokuwa akiwazungumzia makafiri wa Kikureishi katika sura nyingi kwenye Qur'an, katika suratul mu'minuna kwenye qad aflaha, kadhalika katika surati Yunus na nyinginezo katika as-suwar, anamwambia mtume wake awaulize alayhi salatu wassalam, Muhammad waulize kina Abu Jahal, waulize kina Abu Lahab, waulize kina Umayya ibn Khalaf na Ubay ibn Khalaf, waulize man yarzukukum min as-samai wal ard, ni nani anayekuruzukuni riziki ambayo inatoka mawinguni na ardhini, mvua iliyonyesha kwenye ardhi iliyokuwa imekufa ikaihuisha ile ardhi ikatoka mimea, miongoni mwa mimea mtama, muhogo, kadha, mhindi, mkawa mnakula, nani anayewaruzuku riziki hii? Waulize. Amman yamliku sam'a wal absar, waulize, au ni nani ambaye anamiliki usikivu wenu, aniki uoni wenu, naona nyinyi na mnasikia, nani anayemiliki huo? Waman yukhriju alhayya min almayyit, ni nani anayetoa kiumbe hai, anakitoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu, anamtoa Muislamu, kijana wa Kiislamu, kutoka kwa wazazi makafiri. Huyu ni hai, ametoka kwa mayiti. Amekufa mnyama kuna wadudu wakatoka pale baada ya mzoga wa ule mnyama, vile ni viumbe hai vimetokamana na kiumbe kifu. Au mbegu ni maiti, lakini ikiingizwa katika ardhi hutoa nini ile mbegu? Hutoa mmea, hutoa muhindi, ukawa hai, ikatoka mahindi yaliyokuwa hai mabichi, kutokamana na mbegu ambayo ni kavu imekauka. Hawa wamesema ahlul ilm. Wayukhriju almayyita min alhayy, na akamtoa mayit kutokamana na waliokuwa hai. Kijana ameritadi, mayit, wazazi wake ni Waislamu, na mfano wa kama hayo. Waulize Muhammad, nani anayefanya hayo? Waulize tena, wa man yudabbiru al-amra, ni nani anayeendesha mambo ya ulimwengu? Nani anayeendesha hayo mambo? Jua akalitoa mashrik akalipeleka magharib, yukawiru al-layla ala an-nahar wa yukawiru an-nahara ala al-layl, akaubadilisha usiku mchana, mchana kwa usiku. Nani ambaye kwamba anaendesha maji ya bahari yakapwa na yakajaa? Nani anaendesha mambo kwa ujumla wake? Fasayakuluna Allah, watakwambia Muhammad, kina Abu Jahali na kina Abu Lahabi, kwa uhakika ni Allah. Hawa makufaru Quraysh wamemkubali Allah kwa tauhidu rububiyya, kwamba yote haya yanaendeshwa na Rabbu. Leo atokee mtu anayejiita Muislam aseme kwamba Badawiyu na wenzake kukutanika mara moja kwa mwaka na wanaendesha mambo ya walimwengu, kufuru ya nani katika hawa wawili ni kubwa zaidi, ya Abu Jahal au ya huyu wa leo? Meelewa? Tayyib. Tunaendelea na darasa letu. Anasema hafidhahu Allah Ta'ala, akiwa anaendelea kuisherehesha hii hadithi ambayo ameiweka al-Imam Muhammad rahimahullah katika mlango tafsiru al-Islam, anasema wa tu'ti zaka, na utoe zaka. Uislamu ni kutoa zaka. Anasema hafidhahu Allah, kadhalika la budda ma'a salati min ada'i zaka, kadhalika ni lazima pamoja na sala mtu anatakiwa atoe zaka. Huu ni Uislamu. Lianna zakata qarinatu sala, kwa sababu zaka ni mwenza anayeambatana na swala, ni mwenza wa swala. Zaka ni mwenza wa swala, qarina. Ukiwa na rafiki yako unasuhubiana naye sana, huambiwa huyo ni qarin. Qarin hii imeitwa qarina kwa sababu ni muannas. Almar'u ala dini khalilihi, asmaji la hadith la tasal anil mar'i la tasal, sio hadith, hadith ni ile iliyotanguliza mwanzo kusoma. Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ama katika maneno wanayosema Waarabu, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi, mtu usimuulizie yeye kama yeye, huyo unataka kumuulizia, kutaka kumjua habari yake, uliza nani rafiki yake, uliza nani rafiki yake. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqtadi, kwani rafiki kwa yule anayesuhubiana naye huiga tabia. Ukitaka kujua tabia yake huyo, muulizie nani maswahiba zake. huyo masahaba zake ni mahajawira, awasiye hajawira, huyo masahaba zake makadiani asneni humo. Atasuhubiana vipi na watu kama hao, na yeye anawajua kama ni wabaya? Amesuhubiana nao kwa kuwa amewakubali katika yale ambayo kwamba wako nayo. Karina, lianna zakata karina tussala, kwa sababu zaka ni karina wa sala, ni swahiba wake wanaosuhubiana. Katika aya nyingi zinazokuja kwenye Qur'an zimesuhubiana, aqimu sala wa atu zaka, karina wake. Faman farraqa baina as-salati waz-zaka, basi yeyote ambaye atatofautisha na kufarkanisha baina ya swala na zaka, akawa anasali lakini hatoi zaka, au anatoa zaka haswali. Faman farraqa baina as-salati waz-zaka, basi yeyote ambaye atatofautisha baina ya swala na zaka, ay annahu yusalli, kwa maana kwamba anaswali, lakinahu la yuaddi zaka, lakini mtu huyo akawa hatoi zaka ambayo ni haki ya Allah kwenye mali, hadha aidan laysa bimuslimin, huyu vile vile si muislamu, ni sawa na asiyeswali. Kadhalika asiyetoa zaka, huyu si muislamu, pamoja ya kuwa baadhi ya ahlul ilm kumkufurisha asiyetoa zaka ni pale anapopinga uwajibu wa kutoa zaka, sio kwa ubakhili, kwa ubakhili wake tu na ubinadamu wake, ilhali anakiri kwamba zaka ni farad, ameiteremsha Allah, ni nguzo. Kwa hiyo baadhi ya ahlul ilm wanasema hakufurishi kwa hilo, muda wa kuwa hajaitakidi kwamba swala zaka hiyo sio wajibu, wala hajapinga uwajibu wa zaka. Akipinga uwajibu wa zaka kwamba hakuna wajibu, na haki nitoe au nisitoe, huyu ni kafir. Faqad qatala Abu Bakr as-Siddiq, aliwaua, alipambana nao na kuwaua Abu Bakr as-Siddiq mani'i zaka, wale waliozuia kutoa zaka. وقال لنا كسيما أبو بكر رضي الله عنه أكسيما أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة أهي نتقمبانا ننتموا يولي أنباي أتتاكا قلت تفريق kufarikisha baina ya sala na zaka vilivyokaa pamoja kwenye Qur'an. Baada ya ile hali iliyotokea ya kuritadi walioritadi katika Waarabu, mabedui wengi wao walikuwa ni mabedui, wakagoma kutoa zaka kwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, alikuwa katika kipindi kigumu Abu Bakr رضي الله تعالى عنه ثم مفريق صلى الله عليه وسلم كنا جيش لأسامة عمال وعليش لياندا ونمتم صلى الله عليه وسلم وكرتادي وليورتادي بعد ما صحابة وكمشعور أبو بكر قام بألي روليش لجيش سيلبليك قوانزا وسبب حالي مكفوك جيش يتيبليك قولي دولة يتفتن الضعف حالي وضعيفه. Wakati huo huo tayari makabila ambayo yako jirani na Madina mengi yao yamesharitadi. Akasema ama jeshi ambalo bendera yake aliisimamisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu akiwa hai, siwezi kulirudisha, litaenda. Na hawa ambao kwamba wamegoma kutoa zaka nitapambana nao. Baada ya Umar ibn al-Khattab, kama ilivyokuja katika hadith, akawa anajaribu kumkinaisha kwa hoja Abu Bakr kwamba ya Abu Bakr, unataka kuwaua waliosema la ilaha illa Allah, hawa wamesema la ilaha illa Allah, hawa ni waislamu. Akasema wallahi nitawaua kila yule ambaye atataka kuleta tofauti baina ya vimoja vilivyokaa pamoja, sala na zaka, nitapambana naye. Na wanataja ahlul ilm kwamba baadhi yao walikuwa wanahoja kwa nini wamegoma kutoa zaka, kwamba wakupewa zaka si Abu Bakri, wakupewa zaka aliyeamrishwa na Allah tabaraka wa taala ameshakufa, naye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakamwambia Abu Bakr, wewe siye uliambiwa na Allah, khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Hayo ameambiwa Muhammad, chukua ewe Muhammad kutoka kwenye mali zao zaka. Wewe si Muhammad. Baadhi ya masahaba wakawaraddi, wakawaambia ikiwa hoja yenu ni hiyo qul, au hoja yenu hiyo khudh min amwalihim sadaqa, aliambiwa pia Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul huwa Allahu ahad. Je, ilikuwa ni yake peke yake qul huwa Allahu ahad? Sema Muhammad, Allah ni mmoja. Ikiwa mnajenga hoja kwamba hiyo khudh, chukua Muhammad, na hii qul nayo, hii qul a'udhu bi rabbin nas mnaisemaje? Hii qul a'udhu bi rabbil falaq mnaisemaje? Hii qul ya ayyuhal kafirun mnaisemaje? Almuhim, alipambana nao Abu Bakr Siddiq. Baadhi ya ahlul ilm wanaona kwamba aliwaua riddatan, riddatan kwamba wameritaji. Wengine wakaonelea hapana, amewaua haddan, kwa kuwasimamishia haddi, kwa kuwa walikuwa na taawili, watasuma Ramadhan, na ufunge mwezi wa Ramadhan. Hadha huwa ruknu rabi', anasema Sheikh hafidhahullah, hii ni nguzo ya nne. Wa huwa siyamu shahri Ramadhan, nguzo ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Falladhi yatruku siyama, yule ambaye anaacha kufunga, wayakulu, na akawa anasema innahu laysa bilazim, kufunga Ramadhani si lazima, hakuna ulazima bwana, tusilazimishane, na hiari nifunge au nisifunge. Fahadha laysa bimuslimin, huyu si Muislam, huyu ni kafir, murtad an dini lislam, kwa kuwa amelikana lile ambalo linaeleweka kwa udharura wake katika dini na uwazi wake. Hakuna hata mtoto mdogo isipokuwa anaamini kwamba Ramadhan ni mwezi mtukufu ambao ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, na Waislamu wanatakiwa wafunge. Kwa hiyo wewe ukikataa, basi umelikataa lile ambalo linajulikana kwa udharura wake na ulazima wake katika dini. Hili halina iltibas, kwa maana kwamba labda wewe kuna sehemu hujaielewa vizuri ndio maana ukayasema hayo. Hapana, hili liko wazi kabisa. Kwa hiyo ukilipinga hili ambalo liko wazi, basi wewe ni kafirun murtad. Halalu dam, anasema watahujja albaita, na uhiji katika albait. Albait hukusudiwa alkaaba, kaaba ile kaaba huitwa albait, lakini pia albait wanasema wafasiri wa Quran ni kaaba na almashair na vile viunga au viwanja vitukufu vyote vinaingia kwenye albait. Faman hajja albaita, huingia kaaba yenyewe na vile vyote ambavyo vinahusika na ibada hii ya haji, kama vile viwanja vya Mina vikiwemo Arafa, Muzdalifa, kadhalika Safa na Marwa, na mfano wa masala kama hayo. Na uhiji katika nyumba ya Allah, iristataata ilaihi sabila, ukiwa una uwezo wa kufika huko. Na istitaa, kuna istitaa ya mali na kuna istitaa ya mwili, istitaa ya mwili na istitaa ya mali. Faman kana indahu istitaa, yeyote yule ambaye atakuwa ana uwezo, istitaa, ana uwezo, uwezo wa mwili, uwezo wa mali, na mwanamke tunamuongezea chengine uwezo wa kuwa ana mahram wa kwenda naye huko. Mwanamke anatakiwa awe na mahram wa kwenda naye huko. Kweli ana uwezo wa mwili, mwili wake unaruhusu, si mgonjwa, kadhalika mali ya kumfikisha anayo, lakini kama hana mahram asende, na akienda anapata dhambi. Baadhi ya watu wanasema hakuna ubaya kama atatoka mwanamke huyu na kikosi cha wanawake wenzake kwa pamoja, hakuna ubaya. Ahlul ilmu wanasema hilo halipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshasema katika hadith, asisafiri mwanamke kwa kila ambacho kwamba kinaitwa safari na kinazingatiwa kuwa ni safari kwa urfu ya watu, ila awe ameongozana na mahram wake, kwa sababu mwanamke ni mtu dhaifu, linaweza likatokea lolote katika safari yake. Kwa hiyo mwanamke ambaye ana uwezo wa mwili, ana uwezo wa mali, lakini hana mahram, asiende mpaka apate mahram. Na wala hatuadhibiwa siku ya kiyama kwamba wewe mbona ulikuwa na mali na ulikuwa na afya alafu kwa na hija, hatoulizwa hilo na Allah tabaraka wa taala. Ahlul ilm wanasema sawa sawa yake, wanasema ahlul ilm sawa sawa yake ni mtu ambaye kwamba hakuwa na mali alafu Allah akambane siku ya kiyama, wewe mbona hukutoa zaka? Sikuwa na zaka, sikuwa na mali, mbona hukuhiji? Sikuwa na mahram, sikuwa na mahram. Haya wanayazungumza ahlul ilm, na pia ameyazungumza vizuri al-Imam al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Na wale waliosema hakuna ubaya mwanamke kwenda peke yake, sio kwamba hawana dalili, wanayo dalili, wanayo hadithi wanayotegemea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza mmoja katika masahaba, wewe ushafika sehemu fulani, sikumbuki inaitwa Hira au ni sehemu gani, nakumbuka ni Hira, umeshafika Hira? Akamwambia hapana. Akamwambia itafika wakati atatoka mwanamke kutoka sehemu hiyo mpaka kwenye nyumba ya Allah, atatufu kwenye al-Kaaba, hakuna anachoogopa, peke yake. Wakasema hii ni dalili. Mtume akasema atakuja peke yake, lakini ahlul ilmu wakasema hapana, haikusudiwi hivyo. Dhumuni la Rasuli alayhi salatu wassalam ni kubainisha hali ya amani itakavyokuwa imetanda na shwari itakavyokuwa imetanda na Uislamu utakavyokuwa umeenea, ndiyo dhumuni lake. Sio kwamba ameruhusu mwanamke atoke huko aende Makka kuhiji au aende umra akiwa yuko peke yake, hajakusudia hilo. Kwa istitaa, kuna istitaa ya mali, kuna istitaa ya mwili, kuna istitaa ya kuwa na mahram kwa mwanamke. Ikiwa hakuna budi, hana baba wa kwenda naye, hana mtoto wa kiume baligh wa kwenda naye, basi atafute mume amuoe, atafute mume amuoe, aende na mume wake, aende na mume wake haji. Faman kana indahu istitaa, yeyote ambaye kwamba atakuwa ana uwezo, lilhaji wa kwenda hija, walam yahujja, na wala asihiji, wayaquli, akawa anasema huyu mtu, innahu laysa bilazim, hija bwana sio lazima, sio lazima. Kwa kusema maneno haya, kwa kupinga lile ambalo wajibu wake na ufaradhi wake unaeleweka kwa uwazi wake katika sharia, huyu anakufuru. Fahadha yakfuru, mtu kama huyu anakufuru, anakuwa ni kafir. Na katika hili baadhi ya ahlul ilm wakatoa nasaha kwa wale ambao wana mali alafu hawawezi au hawataki kwenda kuhiji kwa haraka, anajiwekea taswif, taswif, taswif, kwamba saufa, saufa, saufa, saufa, nita, nita, nita, nita, halifai kwa wao. Muda wa kuwa mali anayo afya anayo, asijiwekee siku za mbele hajui kitakachokuja kutokea. Na hapo wakakhtalifiana ahlul ilm kwamba hii amri ya watu kwenda haji ni amri ambayo inafidisha uharaka au si amri ambayo inafidisha uharaka, kwamba pesa unayo, nguvu unazo, nenda haji, au unaweza ukasubiria subiria. Kauli yenye nguvu kwamba amri hii inafidisha uharaka, alfauriya, inafidisha uharaka, kwamba unayo pesa, muda unao, wakati uko nao, afya uko nayo, haraka nenda haji, kwa sababu linaweza kuja kutokea lolote huko mbele. Mali hii ikaja ikatoweka ukafilisika, huna dhamana wala mkataba na Allah tabarak wa taala kwamba atakuweka kwa miaka 30 mbele. Kadhalika leo una siha, kesho huna siha, una maradhi, utakuja kugongwa na gari uvunjike miguu na mfano wa masala kama hayo, na utakwenda kuhukumiwa kwa sababu uwezo wanao kukwenda haji. Kwa hiyo amri hii inafidisha alfauria kama wanavyosema ahlul ilm, na miongoni mwa hao ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen rahmatullahi alayh. Anasema ambaye atakuwa na istitaa ya kwenda haji kisha asiende kuhiji, akawa anasema kwamba hii hija laysa bilazim, sio lazima, fahadha yakfur, mtu huyu anakufuru. Walihadha qala, na kwa hili ndiyo maana akasema Allah tabaraka wa taala katika aya ya 97 ya surat Ali Imran, anasema wa man kafar, na yeyote atakayekana atakayekufuru, fa inna Allah ghaniyun anil alamin, bas kwa hakika Allah tabaraka wa taala ni mkwasi kwa walimwengu wake, ni mkwasi asiyemhitajia yeyote. Asija kadhani mtu kwamba kisa Allah tabaraka wa taala amemtaka aende haji akaona kwamba Allah tabaraka wa taala kuna manufaa anayapata pale yeye anapokwenda hija. La, hakuhitaji wewe wala haihitaji hija yako, hija yako haimzidishi wala uasi wako haumpunguzii chochote katika uluhia, wala haumpunguzii chochote katika rububia, wala haumpunguzii chochote katika asmaihi wa sifatihi. Elewa kwamba ukikufuru hilo, basi yeye ni mkwasi, hahitaji kumhitajia yoyote katika ulimwengu. Kwa hiyo ametumia Sheikh kipande hiki cha aya kwamba asiyehiji ni kafiri, kwa sababu Allah amesema wa man kafara, na atakayekufuru kwa kuwacha hija, fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, basi kwa hakika Allah tabarak wa taala ni mkwasi mbele ya walimwengu wake, yani mkwasi bi maana mtajiri asiyemhitajia yeyote. Anasema al-Imam hafidhahu Allah ta'ala, amma idha atarafa, amma atakapokiri na kukubali biwujubi al-haji, juu ya uwajibu wa hija, kwamba hija ni wajib, walakinahu lam yahujja, lakin pamoja na kukiri huku hakuhiji, takasulan, kwa uvivu aliyokuwa nao, kwa uvivu, wengine si uvivu, bukhlan, kwa ubakhili waliokuwa nao, kwamba hapa hija sasa hivi huna unatakiwa utoe milioni 8, milioni 9. Milioni 9 hizi kama nitazizungushia kwenye miradi yangu nitapiga hatua nyingi na nyingi na nyingi na nyingi, kwa ubakhili wake. Sasa imma ameacha kwenda haji takasulan, kwa uvivu, au bukhlan, au kwa ubakhili. Fahadha, mtu wa namna hii yulzimuhu waliyul amri bilhaji, anatakiwa waliyul amri, kiongozi aliyepewa mamlaka na madaraka chini ya watu, amlazimishe, usipokwenda hija mwaka huu tutakutia jela. Lakini viongozi hao wanaokusudiwa ni wale ambao wako chini ya daula ya Kiislamu, ima ni mkuu wa wilaya anayo orodha ya matajiri ambao nafasi au uwezo wa kwenda hija wanao, alafu hawaendi, anawaita, mheshimiwa bwana fulani, wewe mheshimiwa bwana fulani, safari hii tunataka mwende haji, hamna kizuizi chochote, na asiye kwenda haji tutamtia jela mpaka hija ya mwakani ifike, tunamtoa. Kumtoa kwetu pia aende tena hija, alazimishwa na waliul amri. Anasema al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa fihi, na imekuja katika sahih, na hii hadith anasema huko katika Hamish, hadithi hii ya Abu Huraira haipo kwenye sahihi, si sahihi Bukhari wala si sahihi Muslim, wa innama akhrajahu أحمد والترمذي والنسائي بإسناد قوي. اسبقوا حديثه أما يتوى إمام أحمد كتك مسند، كذلك إيكو كتك ترمذي، كذلك إيكو كتك سنن النسائي. كوي أكسما وفيه أكسولي وفي الصحيح، كوكو اليوم أكو مسما وفي الصحيح عن عمر ابن الخطاب. Kwa hiyo narejea wafihi, yani wafi sahih, na hii ni waham, waham ya Sheikh rahmatullah ta'ala alayhi. Na ile tokea waham, mtu akidhani kwamba kwa kuwa amehifadhi kichwani akachanganya hili akaliweka kule, inatokea, ni jambo la kawaida, na hili likitokea halipelekei mtu kuambiwa kwamba hakuwa ni mtu wa hadithi wala akizipa umuhimu hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم, kama alivyosema Yahya al-Hajuri dhidi ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayh, kwamba hakuwa na al-i'tina, hakuwa akijali masala ya hadithi, hakuwa ana weledi wa ilmu ya hadithi. La, mtu akikosea kama hivi, kukosea hivi kama hivi kuko al-Imamu nani mwenye kitabu Umdatul Ahkam, Imam nani, ha, عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي كنا كتابو chake ambacho ameka shart ataweka hadithi ya Bukhari na Muslim, yani hadithi mutafaqun alayh, baadhi ya wakati ameweka hadithi haiko kwenye Bukhari wala haiko kwenye Muslim, kweli si kweli? Naam, baadhi ya wakati anaiweka ambayo iko kwenye Bukhari peke yake, kwenye Muslim haipo, na baadhi ya wakati ya Muslim peke yake sio ya Bukhari. Kwa hiyo hii ni waham, hutokea. Ah, walikulli jawadin kabwa. Al-Imam al-Albani anasema bal kabwat, sio kabwa moja, kabawat. Walikulli alimin zalla, kila alim ana kuteleza kwake. Wanasema sio zalla, zallat, mitelezo mingi, atateleza hapa, kesho kule, kesho kule, kesho kule. Tufahamiana vizuri? Naam. Kwa hili alipelekea asiambiwe kwamba yeye si mtu ambaye alikuwa na itina na ilmu ya hadithi, kwa jambo kama hili ambalo huwatokea wengi. Bukhari rahmatullahi alayhi na uhodari wake aliokuwa nao na mauhiba aliyopewa na Allah tabarak wa taala, hakuna hadithi ambazo wanawazuoni leo hii wamezitia dosari kwenye Bukhari. Ipo. Kadhalika kwenye Muslim. Kadhalika kwenye Muslim. Hilo lipelekee tuseme Bukhari hakuwa mwanazuoni wa hadithi wala Muslim? Hapana. Lazima ukiwa unazungumza maimamu kama hawa al-mujaddidun waliokuja kufanya tajdid ya dini ya Uislamu, uwe na adab na uangalie nani ambaye kwamba unamzungumza. Wa fihi an Abi Huraira, na imekuja katika Bukhari, anakusudia hivyo, lakini haiko kwenye Bukhari. Marfu'an, ikiwa imerufaishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema Rasul alayhi salatu wassalam, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, almuslimu muislamu wa kweli, man salima almuslimun, ni yule watasalimika waislamu, min lisanihi, kutokamana na ulimi wake, wa yadihi, na mkono wake. Anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahu Allah, ay laysa al-Islam maqsuran ala hadhihi al-arkan. Anakusudia mpaka kuiweka hii hadith al-Imam Muhammad rahimahullah katika mlango wa kutafsiri Uislamu. Anakusudia laysa al-Islam maqsuran ala hadhihi al-arkan, Uislamu hauishilii kwenye hizi nguzo ambazo zimekuja katika hadithi ya Umar, nguzo tano. Kama Uislamu ndio huu, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamu as-salah, itau az-zakah, sawmu Ramadan, hajjul bait, huu ndio Uislamu na hizi ndio nguzo zake. Anasema hapana, hauishilii Uislamu kwenye hizo nguzo tano tu, bal hadhihi al-arkanu hiya al-asasat, bali nguzo tano hizi ndiyo asasi ya Uislamu, asas, msingi ambao juu yake husimama jengo la Uislamu. Falislamu huwa kullu ta'at, Uislamu ni yale mambo yote ya utiifu, alati amara Allahu biha, ambayo Allah ameyaamrisha. Ta'a zote ni Uislamu, au amara biha rasuluhu, au yale mambo ya utiifu aliyoyaamuru mtume wake sallallahu alayhi wasallam, yote hayo ni Uislamu. Sio kusema Uislamu bwana ni nguzo tano tu, ukishikamana na hizi tosha kabisa. Haya mambo mengine khilafati achana nazo, zitakusumbua wewe, shikamana na nguzo tano, ndio Uislamu huu. Tunamwambia hujaelewa, hii ni asasi, hizi nguzo tano za Uislamu ni msingi, bado huu ni msingi, asasi. Yako mengine ya taa aliyoamrisha Allah ambayo yanawekwa juu ya msingi huo, yako mengine ambayo ameyaamrisha Rasul alayhi salatu wassalam yanapandishwa juu ya msingi huo kusimamisha jengo la Uislamu. Kwenye zile nguzo tano kumetajwa kuoa, kuoa kupo ha? Kwa hiyo mtu asema kuoa ile hali ni mambo tu, ni shahawa ya mtu tu, wala halina alaka na Uislamu. Shahawa ya mtu, shahawa zake basi, aleza akasema hivyo kwa sababu eti kuoa haiko kwenye arkanu al-Islam al-khamsa au kadhalik ndevu. Ah, hii mambo ya ndevu, huyo sema sunna, huyo sema bid'a, huyo sema siku kadha, utapata tabu ndugu yangu. Shikamana na Uislamu, zile nguzo tano. Tunamwambia hujaelewa, Allah yahdiki. Wa hadhihi al-awamiru, na hizi amri, hizi amri ambazo ameziamrisha Allah, hizi amri ambazo ameziamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahabun, ziko katika hizo amri ambazo ni wajib kwako wewe uzitende, na katika amri hizo hizo ziko ambazo hazina uwajibu wa wewe kuzitenda, bali ni mustahabun, ni sunna. Ukizitenda unapata thawabu, usipozitenda huandikiwi dhambi, ila umejikosesha fungu kubwa la kujipendekeza kwa Allah ili Allah akupende, kama ilivyokuja katika ile hadithi, alhadithu alqudsiyu, inasemaje? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawahata uhibbahu fa idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha alafu wa la'in سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هيا مامو ليامبيو سيو يا لازيما نيو يا نايوكوليتيا محبة يا الله وكويم كسبابو وميجي بندكيزا نايو ولا الله حاجة يا واجبي شكوى kama alivyosema mwenyewe kwenye hadithi hii ya Abu Huraira aliyopokea al-Imam al-Bukhari, na wala hatoacha kuwa mja wangu yataqarrabu ilayya bin nawafil, anajikurubisha na kujikurubisha kwangu na kujipendekeza kwangu, bin nawafil, kwa kuyafanya yale ambayo sijamuamrisha kwa amri ya wajibu, bali ameambiwa na mtume wangu lakini sio wajibu. Anaendelea kujikurubisha kwa hayo mpaka nimpende. Nikishampenda huyo, baada ya kuwa mja wangu huyo amejikurubisha kwangu kwa hayo ya sunna ambayo si ya wajibu, nikishampenda huyu mja wangu huyu, mimi kwake sasa nitakuwa ni sikio lake, nitakuwa ni macho yake, nitakuwa ni mkono wake, nitakuwa ni mguu wake, nitakuwa sikio lake hatosikiliza ya haramu, nitakuwa macho yake hatoyaangalia ya haramu, nitakuwa mkono wake hatoshika ya haramu, nitakuwa mguu wake hatoyaendea ya haramu. Yapi yaliyompelekea huyu mtu akapata haya? Ni kujipendekeza na kujikurubisha kwa Allah kwa yale mambo ambayo Allah hajamuwajibishia. Bali haliishii hapo tu, Allah anasema na kama ataniomba la u'tiyannahu, wallahi nitampa. Amefikia kwenye daraja la waliullah, walii wa Allah, wako katika waja wa Allah. Mtume anasema katika hadith alayhi salatu wassalam, ambao lau wakibisha hodi kwenye milango wanafukuzwa wako, lakini hao hao wanaodharauliwa wakifukuzwa kwenye milango ya watu, ima kabisha hodi anaomba chakula, au kabisha hodi anakwenda kuomba msaada au kadha, kwa kuwa ni dalili mbele ya macho ya watu, anasukumwa huko kwenye milango. Lau aksama ala Allahi la abarra, lau kama ataapia kwa Allah huyu juu ya jambo lake fulani, basi Allah atatakasa kiapo chake. Ya Allah, ya Allah, akiinua mikono kwa Allah, Allah hutakasa huyu maombi yake, huwa kile ambacho atakachomwomba. Kwa hiyo anasema na akiniomba nitampa, akiniomba kinga nitamlinda. Kisha katika kipande cha hadithi kinachomalizia, mimi sitaraddadi, hakuna jambo ambalo ninataraddad, ninasita kulifanya kwa mja wangu kama kuichukua roho yake wali wangu ambaye anataka kuendelea kuishi na mimi, sitaki ni muudhi, lakini hakuna budi kuchukua roho yake. Tumeelewana vizuri eh? Haya mambo ya sunna ukishasikia kwamba sio ya wajibu, lakini elewa yana maana. Katika maana zake ambazo huzitaja ahlul ilm, ni dalili ya kujua iltizam ya mtu, wa huwa dalilun au alamatul iltizam. Sunna, kushikamana na yale ya sunna, ni dalili kwamba huyu mtu ni multazim, mtu mwenye kushikamana na sunna, na pia ni dalili kwamba yeye yale ya wajib anayotekeleza. Ni dalili hiyo kwamba yale ya wajib aliyowajibishiwa pia anayatekeleza, kwa sababu haiyumkiniki wala haiwezekani kwamba tumkute mtu anajipinda kwenye mambo ya sunna ilhali kwenye mambo ya faradhi hayupo. Kama wapo ni wachache, wale aliwazungumza Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, anasema katika ajabu utawakuta baadhi ya watu kwenye swala ya faradhi wala hana ile khushui na tumaanina na utulivu ambao huonekana kwake akiswali swala ya sunna. Wako baadhi ya watu wako katika hali hii, akiswali faradhi atajikuna hapa kwenye paja, atajikuna kwenye sikio, mara atakaa hivi, mara atakaa hivi, swala ya faradhi. Swala ya sunna, sababu watu wanamuona, anakuwa na khushu, hatikisiki, na akiwashwa sehemu hajikuni, anaipamba zaidi ya sunna kuliko ile ya faradhi. Hili ni kosa, pamoja kwamba wako hawa watu, lakini anashikamana na sunna ni dalili kwamba anatekeleza ya wajib kama alivyoamrishwa. Wakasema ahlul ilm, illa yatasaddaqu insan wa huwa madin, haiwezekani eti mtu awe anatoa sadaka sadaka sadaka alafu ana madeni anadaiwa. Siangalifa kwanza ile madeni ya watu alafu akaja akatoa sadaka, atekeleze ya wajib kisha aje katika ya sunna. Kwa hiyo Uislamu anasema al-imam laysa maqsuran ala hadhihi al-arkan. Uislamu hauishilii tu kwenye hizi nguzo, bali nguzo hizi ni asasi. Uislamu ni mambo yote ya taa, ndani yake kupatikana utiifu kwa Allah katika yale ambayo Allah ameyaamrisha au aliyoyaamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-awamiru, na amri hizi ambazo zimetoka kwa Allah au zimetoka kwa mtumewe sallallahu alaihi wasallam, minha ma huwa wajibun, ziko miongoni mwazo ambazo ni wajibu. Mfano mtume anaamrisha anasema uhfu luha wa qussu ash-sharib. Uhfu al-luha, unaweza kusema al-liha au al-luha, kilugha yote ni sawa. Wengi wanano lihya, luha, liha. Zisameheni ndevu, punguzeni masharubu. Hii ni amri, amri hii inafirisha wajib, na iko amri pia anaamrisha, lakini hufirisha sunna. Sallu kabla al-maghrib, salini kabla ya maghrib, salini kabla ya maghrib, salini kabla ya maghrib kwa atakayetaka. Fakulluha min al-islam, zote hizi ni amri na zote ni katika Uislamu, huu wote ni Uislamu. Minha, ziko miongoni mwa hizo amri, ma yazulu alislamu bitarkihi, ambazo hupelekea kwa kuziacha kwake Uislamu ukapotea. Ziko katika hizo amri huondoka Uislamu kwa kuziacha kwake. Wa minha, na zipo miongoni mwa hizo amri, ma la yazulu alislamu bitarkihi, zile ambazo Uislamu hauondoki kwa mtu kwa kuziacha kwake. Wa innama yanqus, bali hupungua tu Uislamu wa mtu kwa kuziacha amri hizo. Yaani minha ma yutammilu alislam alkamal alwajib, zipo miongoni mwa hizo amri ambazo hukamilisha Uislamu ukamilifu wa uwajibu. Wa minha ma yukammilu alislam alkamal almustahab, na ziko miongoni mwazo hizo amri ambazo hukamilisha Uislamu wa mtu, lakini ukamilifu wa sunna sio ukamilifu wa wajib. Alwajib asema wa minha ma yukammilu alislam alkamal almustahab, falwajibatu min at-ta'at tukammilu alislam alkamal alwajib. Falwajibatu min at-ta'at, yale mambo ya ta'a yaliyokuwa ya wajib, yale mambo ya ta'a yaliyokuwa ya wajib, tukammilu alislam, ukamilisha hayo Uislamu. Alkamal alwajib, ukamilifu upi wa sunna au wajib? Yaliyokuwa ya wajib hukamilisha Uislamu ukamilifu wa wajib, na yaliyokuwa ya sunna basi hukamilisha Uislamu ukamilifu upi? Ukamilifu wa sunna. Walmustahabatu tukamilu alislam alkamal almustahab. Walihadha, na kwa msingi huu, qala, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, almuslim, muislamu wa kweli, man salima almuslimun, ni yule ambaye utasalimika waislamu, min lisanihi, kutokamana na ulimi wake, wa yadihi, na mkono wake. Falladhi yakufu adahu anin nas, yule mtu ambaye anajizuilia maudhi yake, anayazuilia maudhi yake, anin nas, kutokamana na watu, hawaudhi watu, fahuwa muslimun, huyo ni muislamu, kamilu alislam, aliyekamilika Uislamu wake, hawaudhi watu. huyu ni muislamu kamili, hana mapungufu. Ama alladhi yu'dhi an-nasa, ama yule ambaye anawaudhi watu, bilisanihi, kwa ulimi wake, au biyadihi, au kwa mkono wake, mtusi, anatukana watu, jangili, anawakaba watu kwa mkono wake, anawapiga watu, anawadhulumu watu, anawatoa macho, la naqulu innahu kafir, hatumkufurishi kwamba wewe ni kafir, kwa sababu mtume anasema almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, na wewe hawajasalimika waislamu basi wewe si muislamu, kwa sababu mtume anasema muislamu wa kweli ni ule ambaye watasalimika waislamu wenzake kutokamana na ulimi wake na mkono wake. Na wewe ambaye unajiita Abdallah hawakusalimika waislamu wenzako, basi sio muislamu wewe. Utafsiri muislamu mkamilifu wa Uislamu kwa yule ambaye yatatoka kwake maudhi ni muislamu mpungufu wa iman, ni muumini mpungufu wa iman, hatumuondolei Uislamu jumla. Anasema hafidhahu Allah ta'ala, ama alladhi yu'dhi an-nasa, ama yule ambaye anawaudhi watu, bilisanihi, kwa ulimi wake, au biyadihi, au kwa mkono wake, la naqulu innahu kafir, hatusemi kumwambia yeye kwamba ni kafir, walakinahu muslim, lakini ni muislamu, naqisul iman, naqisul islam, mpungufu wa uislamu wake, uislamu wake una mapungufu, anawaudhi watu kwa ulimi, anatukana, anasengenya, anawafitini watu katika dini zao, anazungumza na kuimarisha bid'a, anasema vibaya ahlu sunnati wal jamaa, kama vile Hajawira wanavyozungumza watu vibaya katika ahlu sunna na kuwatusi mashekhe zao na kuwafanyia kejeli na kebehi. Wana maudhi, wana maudhi, maneno yao yanakinyaa. Au ambaye anawatusi watu kwa matusi ya nguo, anaimba anawaudhi watu majirani, hata kama ni muislamu, basi afahamu kwamba uislamu wake una mapungufu. Na yule ambaye atakuwa anawazungumza watu wa bid'a, hata kama wanaudhika watu wa bid'a, muda wa kuwa anazungumza kwa haki, haingii katika msingi huu. Akiwataja watu kwa kuwafanyia madha, tahdhir, anawafanyia tahdhir watu, watu wa bid'a, wataja kabisa, na wenyewe wanaudhika wakisikia, kama vile tunavyowazungumza Hajawira kwamba hawa ni watu wa bid'a, hawafai kusikilizwa wala kusuhubiana nao. Bila shaka wenyewe wakisikia maneno ya tahadhir wanaumia, wanaudhika. Sisi hatuingii katika hali hiyo, kwa sababu tuko katika tahadhir, hatuingii katika hukumu ya wale ambao wanawaudhi Waislamu, wala tukiwataja hatuwasengenyi, kwa kuwa tunawatahadharisha. Na ukilielewa hilo kimakosa, utakuwa uko kwenye makosa, kwamba hawa pia wanasengenya watu, kazi yao kukaa misikitini na kusengenya watu. La, tunawataja kwa haki, tunawabainisha, kama vile Yahya ibn Ma'in alivyotungiwa beti na yule mmoja katika wanazuoni wa Maghrib al-Maghariba, akasema wal ibn Ma'in fi rijali maqala sayus'alu anha walmaliku shahidu. Na Ibnu Ma'ini anawazungumzia watu, anawataja watu, anasema fulanu kadhab, fulanu mudallis, fulanu kadha, muttahamun bilkadhib, fulanu maturuk, anawasengenya watu. Wal Ibnu Ma'ini fi rijali maqalatun, kisha akasema sayus'alu anha, atakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Ibn Ma'in, walmaliku shahidu, na Allah anamshuhudia Ibn Ma'in kwa yale anayoyasema Yahya Ibn Ma'in Imam al-Jarh wa Ta'dil katika zama zake rahmatullahi alayhi. Akajibiwa huyo ambaye ametunga mabeti haya ya kumzungumza vibaya Ibn Ma'in, lakini kabla ya hapo kuwazungumza vibaya wanawazoni wa hadithi kwa jumla, pale aliposema wa kullu shayatin li'ibadi dha'ifatun, mashaitani wote wa wanadamu ni madhaifu, wa shaitanu ashabi alhadithi maridu, lakini shaitani wa wanawazoni wa hadithi shaitani wao wana viburi sana, wajeuri sana, akiwa na maana kwamba hakuna mtu isipokuwa na shaitani wake, si ndio? Wewe una shaitani wako na yule naye ana shaitani wake, na mimi nami nina shaitani wangu, kila mmoja ana shaitani anamwamrisha mabaya. Baada ya wakati anakuwa na nguvu ni pale mtu anapokuwa amejiweka mbali na kheri na taa, na upata nguvu pale mtu anapokuwa hajishughulishi na adhkari na nyiradi na swala na mengineyo, anapata nguvu. Kwa hiyo kila mtu ana shetani. Anasema mashetani wa waja madhaifu isipokuwa mashetani wa wanawazuoni wa hadithi, wakikaa kwenye viti vyao vya hadithi wakiwataja watu kazi yao kuwasengenya shaitani wa ashabi alhadithi maridi. Wakafikia kumsema Yahya ibn Ma'in, walibn Ma'in fi rijali maqalatun sayus'alu anha wal maliku shahidu, faiyaku haqqan qawluhu fahuwa ghibatun, kama qawli yake itakuwa ni haqi, kweli yale anayoyasema kwa hawa watu ni haqi, basi ndo kusengenya kwenyewe huko kawasengenya. Wa iyaku zuran, na kama maneno yake atakuwa ni uongo anawasingizia, falqisasu shadidu, basi kisasi siku ya kiyama kitakuwa ni kikali mbele ya Allah. Amezungumza haya hajui kabisa kwamba kuwazungumza hawa wapokezi kwa sifa zao waongo, kwa wasema ni waongo, waliojeruhiwa ukisema wamejeruhiwa, waliotuhumiwa kwa uongo ukasema wametuhumiwa, hajui kwamba hii ni nasiha. Unawanasihi watu ad-dinu nasiha, na hii ni nasiha yenyewe, ili watu wasighurike na hawa watu, wasighurike na mahajawira, wasighurike na makhawarij, wasighurike na makadiani. Tunawataja hapa watu wa kigogo na msikiti wao, hekalu lao la ghadiri khum, za uongo, kwamba wao wako katika batil, na mfano masala kama haya tunayazungumza nasiha, na wala hatuwazungumzi kuwasengenya. Hata wakiudhika sisi hatuingii katika hii hadithi biidhnillahi alkarim, kwamba almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Akajibiwa yule bwana akaambiwa, walibni ma'inin, walibni ma'inin fi alladhi qala uswatun, Ibn Ma'ini katika yale aliyoyasema ana uswa, ana ruwaza njema, ana mfano mzuri aliyouiga. Akawataja watu kwa majina bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, i'idhan lahu bi'sa akhu al-ashira, katika hadith kamzungumza mtu kwa ubaya, mfungulieni huyo mtu mbaya sana huyo, sababu ni nasiha. Amma Muawiya fasu'ulukun, Muawiya ni fakiri, hana mali, hana mali ipi? Hana mali, hana pa kukuweka, hana mali, hana cha kukulisha. Ama ambaye ana sehemu ya kukuweka, anakulisha, lakini siku kapata, siku kakosa, haambiwi asioe wala asipewe mke. Ama Abu Jaham ni mtu mwingi wa kuchapa chapa, huyo anachapa Abu Jaham, fala yadhaa asahu an atiqihi, kawataja lakini nasiha. Kwa hiyo Ibn Ma'in fi alladhi qala uswa, katika yale aliyosema ana ruwaza, ana mfano mwema wa kuiga. Wa ra'yu musibun lis-sawabi sadidu, na ana rai ambayo imesibu haki. Wa ajrun bihi yu'li al-ilahu ma'allahu, na atapata ujira siku ya kiyama, ujira ambao Allah tabaraka ta'ala atampa daraja, wa yuskinuhu fil khuldi haithu yuridu, na atamweka kwenye nyumba ya milele pale atakapo Allah tabaraka ta'ala.